yaşasın üçlü yaşasın ay. Ay yavrum azizim kulev ayırla. Gözel gözlerini şartlımlı al. Paşmalık gelmesin seni paşmalı duruma. Esine suy üçlü kulevini al. Paşmalık gelmesin seni paşmalı duruma. Esine suy üçlü kulevini al. Paşman görüp izbayı uçla, paşman bolu buçuk bola bir hal. Bir ircay bir kule aylağa yaşla, kuşlağa samada savrulursa. Bir ircay bir kule aylağa yaşla, kuşlağa samada savrulursa. Ay oğlum azizim kule bayırla, gözel gözlerine şartlıklı al. Paşmanlık gelmesin seni paşmanı durma, esine suy üçlü gülleni al. Paşmanlık gelmesin seni paşmanı durma, esine suy üçlü gülleni al. Ay yavrum azizim kuleye bayırla, gözel gözlerine şartlıklı al. Paşmanlık gelmesin seni paşmanı durma, esine suy üçlü gülleni al. Paşmanlık gelmesin seni paşmanı durma, esine suy üçlü gülleni al. Paşmanlık gelmesin seni paşmanı durma, esine suy üçlü gülleni al. Paşmanlık gelmesin seni paşmanı durma, esine suy üçlü gülleni al.